NPO Radio 1 met Willemijn Veenhoven. Goedemiddag. Ze onderhandelt met rebellenleiders en buitenlandse ministers over toegang voor medicijnen. Ze heeft een mooie leeftijd van 70 en ze is nog lang niet van plan het rustiger aan te doen. Zometeen is deze bijzondere vrouw van Artsen zonder Grenzen mijn gast hier in de Nieuws-BV. En dan, het is drukker dan verwacht bij het klimaatprotest in Den Haag. Daarover meer nu in het uitgebreide NOS-journaal. Wouter Walgemoet. Scholieren uit het hele land zijn naar Den Haag gekomen om actie te voeren voor een strenger klimaatbeleid. En verslaggever Martijn van der Zanden is in Den Haag. Martijn, de organisatie die hoopte op zo'n 5000 deelnemers. Dat is dus wel gelukt? Ja, absoluut. De politie wil nog geen schatting geven, maar voor zover wij het zelf nu wel kunnen zien, kunnen we toch wel zeggen dat er 10.000 scholieren deze kant op gekomen zijn. De klimaatmars die is inmiddels gelopen. Die ging iets na 11 uur van start hier vanaf het Malieveld. En het was wel mooi om te zien, want toen de eerste terugkwamen van de route, toen moesten de laatste nog vertrekken. En ook op dat moment kwamen er nog steeds mensen uit het station gelopen. Het was namelijk ook erg druk in de treinen vandaag. Dus lang niet iedereen kon op tijd deze kant op komen. Dus het is nog steeds druk. En op dit moment stroomt het Malieveld weer vol. De politie heeft ook gezegd, niet iedereen mag tegelijk weg. Je kunt je voorstellen als duizenden scholieren straks weer die trein in moeten, dat het dan ook op de stations druk wordt. Dus dat ze dat wel een beetje in goede banen willen leiden. Maar de mars is dus net geweest. Ik kan even naar iemand toe gaan. De mars, je hebt net meegelopen, neem ik aan. Ja. Hoe was het? Het was best wel indrukwekkend. Ik had het niet verwacht dat er zoveel mensen mee zouden doen. En ja, ik vind het wel goed. En iedereen deed gewoon gezellig mee. En veel mensen die ook al aan het filmen waren en foto's maakten. Dus ik vind het wel geslaagd in ieder geval. Het is ook nog een bordje waarop staat meer poen voor groen. Voor groen, ja. Ik vind als we een van de rijkste kleinste landen ter wereld en we staan bijna onderaan aan wat we doen voor klimaat. Dat kan eigenlijk niet. Dus we moeten gewoon veel meer investeren in de groene energie. Ja, dat is gewoon heel belangrijk. Je bent langs het torentje gelopen van premier Rutte. Denk je dat hij het gelezen heeft? Nou, ik zag hem niet staan, maar we hebben wel even geroepen, ja. Nou, heel goed. Geroepen wordt er hier nog steeds en dat is vooral dat er meegezongen wordt met de muziek. Want een DJ die is hier nog even lekker de boel aan het opzwepen. Het zonnetje schijnt. Het Malieveld is nog wel wat modderig. Maar volgens mij maakt dat de meeste scholieren vrij weinig uit hier. Dankjewel Martijn van der Zanden vanuit Den Haag. De Britse premier May is vandaag in Brussel om te praten met EU-commissievoorzitter Juncker. May wil opnieuw onderhandelen over het Brexit-akkoord om het Lagerhuis tevreden te stellen. Maar het is de vraag of daar iets uit gaat komen, zegt correspondent Tim de Wit. De EU heeft nog geen centimeter toegegeven en gaat dat waarschijnlijk vandaag ook niet doen. Die willen niet opnieuw gaan onderhandelen. En May, dat heeft Tusk gisteren ook gezegd, moet dan ook wel echt met iets komen vandaag waarover wel te praten valt. Maar ja, tot nu toe is May nog niet met een nieuw concreet plan gekomen. Vooral niet een plan wat aan de ene kant goed kan vallen bij haar achterban en wat aan de andere kant ook acceptabel is voor de EU. Zo'n plan moet er natuurlijk komen, maar het lijkt op dit moment nog niet te bestaan. Volgens de Britse krant The Telegraph is May van plan de tweede stemming in het parlement over het Brexit-akkoord uit te stellen. Volgende week moet er eigenlijk opnieuw gestemd worden. Maar het lijkt erop dat de premier niet genoeg tijd heeft om tot een aangepast voorstel te komen. De fraude neemt toe met tachografen die de rij- en rusttijden van vrachtwagenchauffeurs registreren. De inspectie Leefomgeving en Transport waarschuwt dat fraudeurs soms printplaten en software van de tachograaf manipuleren, waardoor controle op fraude steeds moeilijker wordt. Amsterdam wil honderden miljoenen euro's uittrekken voor het opknappen van verwaarloosde bruggen en kades. Inwoners en ook bezoekers van de stad moeten vanwege het onderhoud rekening houden met overlast. Een recyclingbedrijf in Nederweert dat wordt gezien als voorbeeld voor duurzaamheid ligt onder vuur. Gisteren was er voor de tweede keer in korte tijd brand bij Dutch Green Carbon, dat fijn koolstof uit autobanden haalt. Het bedrijf zou zich niet aan de vergunningsregels houden. Het NOS-journaal. In Vught bij Den Bosch zijn 3 skeletten ontdekt van soldaten die de stad vermoedelijk belegerden tijdens de 80-jarige oorlog. Het is het grootste beleg uit onze vaderlandse geschiedenis. Troepen van de protestantse Frederik Hendrik zorgden er in 1629 voor dat niemand het katholieke Den Bosch in of uit kon. En hoewel duizenden soldaten daarbij omkwamen, zijn er nog niet eerder slachtoffers binnen de linies ontdekt. Tot nu toe dus, en die worden heel zorgvuldig uitgegraven door een fysisch antropoloog. Verslaggever Trudy van Rijkwijk spreekt met hem. Die fysisch antropoloog heet Stefan Baarsen. Die zit met een kwastje en een pincetje en een nog kleiner kwastje waar je echt. Nou, het is priegelwerk, is het niet? Ja, het is priegelwerk. Ja, maar heel dankbaar priegelwerk. Want je hele kleine stukjes, je kan dat heel mooi uithalen. Ja, ik zie daar inderdaad een stukje bot. Wat is dat? Een kies? Dit zijn gebitselementen. Je kijkt hier op een hele kaak. Uit de bovenkaak. En hier ziet u het kouvlak van de kiezen uit de onderkaak. Als de kiezen heel erg gesleten zijn, is de persoon toch wat ouder geweest. Dus dat ze niet gesleten zijn. En deze die zijn redelijk gesleten. Dus ja, hier zit je denk ik zo tussen de 30 en de 40 jaar. Bijzonder. Ja, dit is heel bijzonder. Elk graf vind ik bijzonder. Omdat je hebt te maken met mensen. En hier ligt dus een mens en die is overleden hier. 400 jaar geleden, ja. Ja, inderdaad. Maar dat is uniek. Er is er geen enkele van. Dus ik vind het altijd heel bijzonder. Ja. Beetje precair ook zo van, ja. Hij ligt hier te rusten en dan komt u. Ja, dat is voor mij dus ook een hele eer. Omdat ik de eerste ben, zal ik maar zeggen, in bijna 400 jaar... die bijna contact heeft met zo iemand. En ik mag daar proberen een verhaal van te maken... door naar de details te gaan kijken. En dat is heel bijzonder. Nou, op het echte verhaal moeten we nog even wachten natuurlijk. Want u hebt pas een klein stukje blootgelegd. Ja. Wat is hij daar aan doen? Nou, hij is bezig met de rest van het lichaam. Het hoofd ligt hier, maar wij vermoeden dat... hij is nou ongeveer de hoogte van de enkel bezig. Er zijn hier ook kogels gevonden, hè? En lood. Ja, musketkogels. En het is wel heel aannemelijk dat die musketkogels toch ook wel gezorgd hebben... dat die personen dus hier begraven zijn en dus overleden zijn daaraan. Ja, in het algemeen bekomt je dat niet zo goed. Nee, daar krijg je problemen mee. Ja, nee, dat klopt, die hebben we gevonden. Ook, ter hoogte in het lichaam, zal ik maar zeggen, bij de ribben. Dus ja, dat is een vermoedelijke doodsoorzaak. Vind je zoiets elke dag? Nee, natuurlijk. Nee, vinden we niet elke dag. Nee, dat is heel bijzonder. Ja, als je gaat graven op een locatie bij een fort... en je vindt sporen uit die tijd... dan is de kans groot dat je misschien ook wel een overleden soldaat vindt. Maar ja, dat komt niet zo heel vaak voor, nee. Het was ook wel een apart beleg natuurlijk. Ja. Ja, het is heel grootschalig. En het is bekend, het is over geschreven. Dus je kan de dingen die je in de grond vindt koppelen met die historische bronnen. En dat is natuurlijk helemaal interessant. Hè? Om te kijken of die bronnen kloppen. Of dat de bronnen heel wat anders zeggen dan wat we hier in het veld treffen. Maar meestal komt het wel goed overeen. Het weer nog, hier en daar zonnig. Wel vallen er vanmiddag nog wat buien. En vooral aan zee waait het ook flink. Het is ongeveer 8 graden. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig. Met vooral in het weekend veel wind. Lachen met bejaarde webcare-medewerkers. Druktemaker Cesar Majorana heeft er schoon genoeg van. Je hoort hem rond 12:30 hier in de Nieuwsbv. Denk aan een mini. Denk groot. Nee, nog groter. Zie je hem rijden? Mini. Maak van je grootste dromen nog grotere ervaringen met de Mini Countryman. De SUV van Mini. Nu tijdelijk vanaf €415 per maand met Mini Private Lease. Denk groot. Kijk op mini.nl. Wat hangt er zoal aan de muur bij Nederlandse bedrijven? Kunstschatten. Van Karel Appel en Armando tot Marlene Dumas en Erwin Olaf. Gewoonlijk alleen te zien op kantoor... maar nu toegankelijk voor iedereen. Out of office in Singelaren. Denk groot. Kijk op mini.nl. Ruik je dat? Yep, nieuwe auto. En bij een nieuwe auto hoort natuurlijk... juist, een nieuwe autoverzekering. Want als je kenteken of postcode verandert... kan je premie ook veranderen. En zo kan een verzekering beter voor de ene auto zijn... dan voor de andere. Kijk dus altijd even of je autoverzekering beter en voordeliger kan... Ook bij een nieuwe zesdaanse. Check het zelf op independer.nl. Vertrouw op jezelf. Independer. Experts in financieel inzicht. Waarom ik een krantmens ben? Omdat de krant me bijpraat over gezond leven. Over geldzaken. En hoe ik mijn bijdrage lever aan het milieu. Ik weet precies wat er in mijn omgeving gebeurt. En ik weet waar ik het de gekke avond uit kan hebben. De krant maakt het me gemakkelijk. Word ook een krantenmens. Nu 4 weken voor €4. Ga naar krant.nl. Stopt automatisch. Sluit nu een autoverzekering af via Independer en ontvang gratis extra dekking. Fijn idee, toch? NPO Radio 1. Zometeen in de nieuwsbv een gesprek met Ton Berg. Een vrouw die haar pensionering eigenlijk gewoon negeerde en doorbleef werken voor Artsen zonder Grenzen. Florence Nightingale tuimelde mijn hoofd in. De onvermoeibare Engelse verpleegkundige die het vak zo'n beetje uitvond. De statistiek invoerde in de medische wereld. Een standaardwerk over het verzorgen van zieken schreef. Een opleiding stichtte. En tijdens de Krimoorlog met een lamp de rondes langs haar patiënten maakte. Wat haar de bijnaam The Lady with the Lamp opleverde. Florence Nightingale kwakkelde op latere leeftijd zelf met haar gezondheid. Maar dat weerhield haar er niet van om zich in te blijven zetten voor het welzijn van anderen. De wereld heeft nooit genoeg Nightingales. De wereld heeft nooit genoeg Ton Bergs. En nu gaat het lampje op de microfoon van de vrouw naast me branden. Tijd voor onze Lady with the Lamp. Ruim baan voor Willemijn Veenhoven. BNN VARA. De Nieuws BV. Roelof, dankjewel. Tot straks. Goedemiddag. Verder dit uur, zangeres Joan Baez treedt morgenavond op in Carré. En het is gelijk haar allerlaatste keer in Nederland, zegt ze zelf. Niet alleen haar stem maakt haar beroemd, ook staat zij voor een hele protestgeneratie muzikanten in de jaren 60. Na 12:30 Frank Boeien en Lenny Kuur over deze volklegende. Maar nu eerst dus die andere bijzondere vrouw. De Nieuws BV. Roelof zei het al, Ton Berg is eigenlijk met pensioen, maar dat is een klein beetje mislukt. Want sinds haar pensioen werkte ze al in zo'n 10 landen voor Artsen zonder Grenzen als interim projectleider. Waaronder Libië, Haiti, Congo en Myanmar. De afgelopen 3 maanden zat ze in Jemen en daarvan is ze net weer terug. En Ton Berg van Artsen zonder Grenzen is hier met mij. Goedemiddag. Goedemiddag. En je zei net, laten wij elkaar in vredesnaam dat tutoyeren. Dus dat doen wij. Ik ga het proberen in ieder geval. Zo'n 25 jaar geleden werkte je in het bedrijfsleven. Las ik. En nou, je wilde wat anders doen. En toen dacht je, ik ga een jaartje werken voor Artsen zonder Grenzen. En dat liep een klein beetje uit de hand. Ja, dat liep helemaal mis. Want na 1 jaar dacht ik, ja, dit is mijn leven. Dit wil ik doen. Hier ga ik mee door. En wat was er zo mooi aan? Meteen. Dat je merkt dat al je management en bedrijfservaring ook ingezet kan worden voor dingen die voor meer mensen wat betekenen. Die meer nut hebben. Ja. Ja, zo simpel is het eigenlijk. Echt heel simpel. Ja. En toen ging je dus doen. En toen ging je eigenlijk een paar jaar geleden met pensioen. Maar ook dat mislukte een klein beetje. Mijn man en ik hebben dit een jaar geprobeerd en hebben in Mumbai gewoond. Hartstikke leuk. En daar vrijwilligerswerk gedaan. Maar ja, het ging toch weer kriebelen. En ze bleef natuurlijk ook wel vragen van Artsen zonder Grenzen. Kan je niet? Ja. En sinds die tijd ben ik mij weer gewoon gaan werken. Heeft het er ook mee te maken dat je man inmiddels is overleden? En dat je geen zin hebt om die reden om thuis te gaan zitten? Ja, het is natuurlijk, heeft er wel mee te maken. Ik denk dat als hij nog geleefd had, had ik het ook gedaan. Maar misschien wat minder. Hadden we meer samen gereisd. Mm-hmm. Maar nu hij er niet meer is en ik dus minder reis. Ja, is er zeker een reden om niet en je vent en je baan kwijt te zijn tegelijkertijd. Een verstandige beslissing, ja. De afgelopen 3 maanden onderhandelde jij in Jemen met rebellenleiders, met ministers. We weten allemaal, de oorlog in het land is inmiddels al 4 jaar bezig. Volgens de VN staan 14 miljoen mensen op het punt om slachtoffer te worden van de hongersnood. We zien en horen daar natuurlijk al jaren wat van. Wat heb jij daar kunnen doen ter plaatse? Jemen is een land met 2 regeringen. Ja. Dus ik moest met 2 regeringen onderhandelen in 2 verschillende hoofdsteden. Sanaa, waar de Houthi-rebellen het voor het zeggen hebben, en die hebben 75% van het land in handen. Daar zit een complete regering. Mm. En dan in Aden zit ook een regering die gesteund wordt door Saoedi-Arabië. En daar moest ik dus ook mee onderhandelen. Ik had het dubbel op. Ja. En jij onderhandelt dan over medicijnen bijvoorbeeld, die op de juiste plek moeten komen? Het zijn 2 regeringen die niet heel erg veel ervaring hebben in het regeren. Ja. En waar het delegeren van beslissingen niet echt is doorgedrongen. Dus heel veel dingen moesten steeds op het hoogste niveau worden uitonderhandeld. Mm-hmm. Toestemming voor importering. Vrijstelling van belasting voor importering. Ja, ja. En het gaat van de ene regering, onderhandel je met de andere regering, met de rebellenleiders. Ja, de rebellenleiders, dat is de tweede regering. Zijn natuurlijk de ene regering, ja, precies. Ja. Ja. En dat betekent dat ik heel vaak in moest springen in al die onderhandelingen. Want ja, als het een minister, als het op het niveau van een minister onderhandeld moet worden, moet het ook bij ons op het hoogste niveau ingezet worden. Dus, ging ik en dat weer. Zijn, neem ik even aan, voornamelijk mannen waar je mee te maken hebt? Ja. Ja. Alhoewel, ik moet zeggen, in Aden zijn behoorlijk wat dames in het ministerie van Gezondheidszorg. Directeur voor Reproductive Health, directeur voor medicijnvoorziening. Er zitten behoorlijk wat vrouwen. Er zijn behoorlijk veel gestudeerde vrouwen in Jemen. Oké, okay, maar goed. Maar ook voor een groot gedeelte in Sanaa in ieder geval veel met mannen. Ja, en dan komt daar rebellen zijn iets conservatiever en iets meer mannen. Nou, het is dat weten we allemaal wel, het is een vrij conservatief land. En dan druk ik me nog zachter uit, denk ik. En dan komt daar een dame binnen, op leeftijd mag ik toch wel zeggen, als je 70 bent, met grijs haar, met trouwens een mooie paarse lokken ook nog. Niet al te groot ben je. En dan kom je daar binnen en dan zit er zo'n ruimte vol met mannen tegenover je. In zo'n land. Ik stel me daar wel wat bij voor. Dat de monden openvallen bijvoorbeeld. Nee hoor. Dat valt heel erg mee. Positie van de vrouw in die wereld is heel erg moeilijk. Maar als je ouder bent, dan sta je eigenlijk een beetje daarboven. En is het eigenlijk een stuk makkelijker om met die mannen te onderhandelen. Waarom is dat, als je ouder bent? Nou ja, zij worden geacht heel beleefd te zijn ten opzichte van hun moeder en hun schoonmoeder. En, ja, ja. Ze proberen wel een beetje zo uit te stralen van heren. Je wijst nog even op je grijze haar. Mijn grijze haar, ja. Of heb je... Nee, je hebt geen hoofddoek om. Ik heb een hoofddoek om, maar die zit dan wel zo half afgezakt altijd. Ja, ja, expres. Expres, ja. Zodat ze zien, grijs... Ja. Ja, ja. En omdat alle vrouwen in Jemen het ontzettend leuk vonden dat ik paars haar had. Maar je zegt ze worden geacht om respect te hebben voor oudere vrouwen. Is dat ook zo? Merk je dat ook? Ik moest een project sluiten, helaas, vanwege de veiligheidssituatie. Ja. En als je dan de gesprekken aan moet gaan, dan gaat de beleefdheid wel even opzij. Want dan is men boos en teleurgesteld en wil dat niet. Ja, hoe gaat dat dan, zo'n gesprek? Dan vallen er hele harde woorden vanaf de andere kant. Ja. En ja, ik heb wel eelt op mijn ziel, hoor. Daar schrik ik maar niet zo gauw van. Maar dat komt vanwege het sluiten van het project. Ja. Dus kan er op die plek geen hulp meer worden geboden. Maar dat heeft verder niks mee te maken dat je een vrouw bent. Nee. Dat niet. Nee. En mijn ervaring is ook dat... Kijk, als buitenlander zijn we al zo vreemd dat je dan ook nog een vrouw bent, is maar een kleine toevoeging aan dat detail. Vreemd zijn. Ja. Ja. Maar ja, we zitten hier nu om te lachen. En ik ben blij dat je dit vertelt, dat het er zo aan toe gaat. En dat je daardoor daadwerkelijk van nut kan zijn. Aan de andere kant herinner ik mij een verhaal van Volkskrant-journaliste Anna van Es. Heb je misschien ook wel gelezen, onlangs. Nou ja, die reisde de hele wereld over, in ieder geval het hele Midden-Oosten. En nee, die was dan nu in Jemen. En die schrijft, ik ben al in heel wat landen geweest. En in sommige landen waarvan wij allemaal denken, oh jee, oh god, positie van vrouwen valt dat enorm mee. Zoals bijvoorbeeld Irak, zegt ze. Maar ze zegt, in Jemen, wat ik daar heb meegemaakt. En zij is daadwerkelijk ook zeer vervelend lastig gevallen. Er is gelukkig niks gebeurd, maar dat had er wel kunnen gebeuren. En ze zegt, wat ik daar heb gezien, hoe vrouwen worden behandeld, hoe vrouwen worden lastig gevallen, hoe vrouwen worden aangerand. En de verhalen die ze heeft gehoord over verkrachtingen. Ze zei, dat gaat je voorstelling te boven. Dat vind ik het wel heel bijzonder dat u vrij gemakkelijk in zo'n land kunt werken. Ik denk dat in bijna alle landen waar oorlog is, is seksueel geweld bijna een standaard onderdeel van oorlogsvoering geworden. Mm. Ik heb alles bij elkaar 5 jaar in Congo gewerkt en daar is het echt afschuwelijk, seksueel geweld tegen vrouwen. Ja. En dat is gewoon geïnstitutionaliseerd in de hele oorlogsvoering. Ik weet niet specifiek of zij het over de oorlog had, hoor. Maar ook gewoon de verhoudingen. Laten we even de verhoudingen tussen man en vrouw. Ja. Zij sprak een zakenvrouw die maakt zich hard voor dat vrouwen buitenshuis kunnen werken al jaren. En die zei tegen haar van, nou weet je, ik heb eigenlijk een nieuw standpunt. En dat is, blijf maar gewoon binnenwerken als jij maar niet is je vrouw. Want daar is het gewoon veiliger voor je. Ik weet niet, wij hebben natuurlijk heel veel vrouwen in dienst. Heel groot ziekenhuis voor moeders en kinderen waar voornamelijk vrouwelijke staf werkt. Ja. En dat gaat prima. Mensen hebben natuurlijk ook behoefte aan betaalde banen. En soms moet er echt in de familie onderhandeld worden of de vrouw toestemming krijgt. Ja. En het is een heel conservatief land. En veel conservatiever geworden de laatste jaren. door Saudi-Arabië bijvoorbeeld? Ja, invloed van Saudi-Arabië, de hele moslimwereld, waar je meer traditionele stromingen ziet. Ja. Ja, en dat is voor vrouwen echt afschuwelijk natuurlijk. Ja. Wat zeiden de vrouwen daar tegen u die daar aan het werk gaan? Gaat ze dat gemakkelijk af? Hoe kijken ze daar aan tegen carrière maken? Carrière maken in een land waar de hele economie op zijn gat ligt. Waar bijna niets meer functioneert. Ja. Ik kom in mijn werk natuurlijk altijd heel veel sterke vrouwen tegen. Artsen. Vrouwen die gestudeerd hebben, die voor hun zaak staan. Ja, precies. Fantastische vrouwen. Dat zijn de vrouwen die u tegenkomt. Ja, natuurlijk. In ieder geval. En natuurlijk in de ziekenhuizen zien we de andere kant van het verhaal. Vrouwen die geen toegang hebben tot gezondheidszorg. Vrouwen die uren en uren hebben moeten lopen met een ziek kind om in ons ziekenhuis terecht te komen. Omdat er geen geld is voor je vervoer. Omdat er te weinig te eten is. Even terug nog naar die onderhandelingen. U zit er 3 maanden. U zegt dan met verschillende partijen onderhandelen. Hoe gaat zoiets? U komt uit het bedrijfsleven in Nederland. Dat is ongetwijfeld toch iets anders dan als je daar in Jemen onderhandelt met 2 regeringen. Heeft u bepaalde tactieken die u daar gebruikt? Nou, daar is mijn leeftijd wel een heel groot voordeel, want ik doe het al zo ontzettend lang. Je komt bijna, als je binnenkomt, heb je al een gevoel van even inschatten, de zaak inschatten. Wat ik geleerd heb, is vooral vanuit sterkte onderhandelen. Niet voorzichtig, ja meneer, mag ik alsjeblieft, zou u... Nee, ik sta ervoor. Wij hebben een aanbod aan jullie, wij willen helpen, wij willen dit ziekenhuis runnen en dan heb ik dit en dit van jullie nodig. Ja, heel duidelijk. Heel duidelijk. Recht toe, recht aan en sterk. En dat werkt? Ja, kennelijk. Anders zou je het niet doen, lijkt me zo. Jemenieten zijn een trots volk. Mm-hmm. Zelfbewust. Ja, en op diezelfde manier probeer ik ook over te komen. Nee, maar het is dus geen kwestie van geven en nemen. Polderen is Hollands, dat moet je daar niet doen. Nee. Nee, zeggen wat natuurlijk je wil. Natuurlijk moet je... Hebben zij wensen over hoe wij dingen zouden moeten doen? Hebben zij behoefte aan bepaalde support? Mm-hmm. En natuurlijk zit er een stukje onderhandelingen in van... Oké, wij kunnen dit doen, maar dan moeten jullie het wel zo en zo voor ons regelen. Dan moeten jullie stoppen met zo moeilijk doen met visa verstrekken... of dan moeten jullie dit of dat. Ja, zit altijd een beetje in. Maar ik heb heel duidelijk in mijn hoofd van... dit is het ziekenhuis wat wij runnen. Wij moeten onze medicijnen makkelijk in kunnen voeren. Wij moeten onze staf het land binnen kunnen krijgen. Wij moeten permissie krijgen om te kunnen reizen. En niet iedere keer meer administratieve problemen. Ja, dat weet ik. En dan ga ik er recht toe recht aan in. Artsen zonder grenzen vraagt u keer op keer terug. Hè? We begonnen er al mee. U heeft overal gezeten. Wat is het? Congo, Afghanistan, Libië. Ja. Wat maakt u goed? Waarom vragen ze u steeds? Ja, dat zou je moeten vragen. Ja, maar ze zijn er maar even niet. Dus ik heb de energie, het enthousiasme, de ervaring en... Een groot voordeel voor Artsen zonder Grenzen is dat ik heel makkelijk zo van de ene op de andere dag ergens in kan stappen. Nou ja. Ik heb het allemaal wel een keer gezien of geprobeerd of meegemaakt. Dus dat is denk ik voor Artsen zonder Grenzen makkelijk. We hebben een paar mensen die heel makkelijk overal inzetbaar zijn. Stel ze bellen vanmiddag. Wil je terug? Nou, ik hoef niet terug naar Jemen. Er zit nu iemand voor een jaar. Want we proberen altijd de eindverantwoordelijk in een land, landencoördinator voor een jaar ter plekke te hebben. Mm. Maar als er in een noodgebied ineens iemand ziek wordt of een probleem is, dan ben je beschikbaar. Ja. Ben ik beschikbaar, dan ga ik. Maar nu ben je, want je bent nog niet zo lang terug. Nee, ik ben pas een paar weken terug, dus liever even niet. Ik gun je ook even wat rust. Dank je. Hoe is het dan om terug te zijn? Want dan ben je terug in Rotterdam. Ik vermoed zomaar dat de meeste van je leeftijdsgenoten van rond de 70 toch een iets ander leven leiden. Kan je daar wel te verhouden? Die zijn allemaal aan het reizen tegenwoordig, maanden weg. Dus ik moet echt plannen om iedereen te zien. Ja. Nou, in mijn vriendenkring is er niemand die niks doet. Heel vaak geen betaald werk meer. Maar dan zijn er zoveel dingen in de stad en maatschappelijk die gedaan moeten worden. Dat bijna iedereen gewoon hartstikke druk werk heeft. Ja, we doen ook net, want je zei net al even voor de uitzending. We doen net wat heel uitzonderlijk is dat je op je 70ste nog aan de slag bent. Je zei net zelf van over een paar jaar is dat volstrekt normaal. Ja. Maar goed, op dit moment zijn er natuurlijk best wel veel mensen die op hun 70ste wel al met pensioen zijn. Lijkt mij zo. Dat wel, maar kijk nou naar zo iemand als Nancy Pelosi of dat soort vrouwen. Zeker. Ja, ja, is... Dan denk ik van, kom op, ik kan er nog een hele tijd tegenaan. Is het voor jou een schrikbeeld om het rustiger aan te doen? Een beetje wel, ja. Ja, ja. En dat is ook helemaal niet nodig. Maar zolang ik de energie heb, waarom zou ik het niet doen? Het is heel bevredigend werk ook. Je doet echt iets voor mensen die niet hebben wat wij zo normaal vinden. Ja. Iedere dag eten op tafel, kinderen naar school kunnen sturen. Alle gewone dingen die wij allemaal hebben en die zoveel mensen in de wereld niet hebben, als je dan een klein stukje kan bijdragen. Ja, is dat ook wat je weer beseft als je hier bent? Van jeetje, wat. Het is echt zo ongelooflijk wat we hier allemaal hebben en wat hier allemaal kan. En ja. Ik heb altijd een cultuurschok als ik terugkom, niet als ik ergens heen ga. Ja, wat is het idee wat is het van dat mensen dan daarvan? Nou, dat mensen zich niet realiseren dat alles wat hier zo gewoon is, dat de hele grote delen van de wereld helemaal niet gewoon is. Ja. Ja. Nou ja, dat is mooi dat je dat zegt. Tegelijkertijd denk ik dat luisteraars zijn die denken, ja, dat zeggen die mensen altijd, die heel veel reizen, maar dat is zo'n cliché. Maar dat is wel echt zo. Ik voel dat echt heel erg. Als je in een land als Jemen dan weer zo'n moeder in het ziekenhuis in zit komen na 2 dagen onderweg geweest te zijn met een ziek kind. Hmm. Eigenlijk te laat aankomen, want tijd gewacht in de hoop dat het vanzelf wel goed ging. Ja, dan denk je van ja, daar doe ik het voor. Ja. Mooi, en nu ben je weer even terug. Ja. Hoop je het even rustig aan te doen, het Arts zonder Grens? Even wachten niet en dan. Ja. Maar kan je nu al voorspellen, maar over 3 maanden zit ik weer ergens? Gaat dat zo? Of? Denk het wel, ja. Ja. Weet je ook op welk land? Geen idee. Nee, absoluut niet. Goed, dat hoor ik tegen die tijd. Dankjewel, Artsen zonder Grenzen, Ton Berg. Bedankt. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Weet jij wat voor week het volgende week is, Willemijn? Nee, eigenlijk niet. Het is de week van de liefde. Oh, jeetje. 11 tot en met 15 februari. Het is een vrij korte week, zoals je hoort. De aanleiding zal Valentijnsdag zijn. Maar de week wordt ook gebruikt om op scholen te praten over liefde en relaties. Ik las in de aanloop een onderzoek. Seks onder je 25ste heet het. Daaruit blijkt dat jongeren ontevreden zijn over de kwaliteit van de lessen seksuele vorming. Het onderzoek laat ook zien dat de kennis onder jongeren over seks is verminderd. Dree Hazes, die had eerder deze week heel andere ervaringen. Voor het SBS-programma Saved by the Bell gaf hij seksuele voorlichting aan basisschoolkinderen. En er was in ieder geval eentje die al van de hoed en de rand wist. Nou kijk, als een vrouw en een man... als een vrouw en een man heel veel van elkaar houden, dan gaan ze vrijen. En als ze dan gaan vrijen, dan gaat er een soort van dingetje. Piemel? Van de piemel. Wat is dat dan? Sperma. Jullie weten al veel te veel. Hoe kan dat? Van de zus van Dree weten we trouwens dat ze niet zo geïnteresseerd is in ingewikkelde dingen tussen de lakens. Dat hebben we dan weer te danken aan De Jongens tegen de Meisjes van RTL, waar Rox antwoord gaf op de volgende vraag. Wie hebben een grotere... Dat is wel leuk. grotere voorkeur voor wilde seks? Vrouwen. Vrouwen zitten zo in die mood van dat 50-20 grijs, denk ik. Door dat boek? Ik denk dat vrouwen ook, want dat gaat een grotere fantasie hebben om... Nou. Weet je wel, van nou laten we vandaag eens op z'n kop en noem het dan op z'n kop. Ja, ja. wat voor fantasie heb jij je zo al? Helemaal niet. Gewoon geef mij maar kop soep lekker. Ik hoef... De vader van Dree en Roxanne, André Senior, die wist met 3 huwelijken natuurlijk alles van liefde en seks. En ook wist hij heel goed wat het beste aphrodisium is. Ik was laatst op een feestje. Het was stil en niet zo leuk. Maar plots liep om een keesie. Zeg mijn lippen krijgen jeuk. Als ik niet snel een pilsie krijg, dan ga ik naar de kroeg. Want daar is volgens mij nog bier genoeg. Bier, dat gaat er altijd in. Een glaasje bier. Ik heb toch zo'n zin. Hoe geef me nog een pilsje? Mijn glas is alweer leeg. Zo mooie met een schuimkraag die ik daar net nog kreeg. Zo mooie met een schuimkraag die ik daar net nog kreeg. Nu word ik, mag ik zeggen, nooit vervelend van de drank. En als het feest voorbij is, zeg ik graag een woord vandaan. Maar dan van al dat praten, was ik toch weer vader dood. En allen zingen wij uit volle borst. Oh, een bier, een glaasje bier, dat gaat er altijd in. Een bier, een glaasje bier, ik heb toch zo'n zin. Kom, geef me nog een pilsje, mijn glas is alweer leeg. Zo'n mooie met een schuimkraag, die ik daar net nog kreeg. Zo'n mooie met een schuimkraag, die ik daar net nog kreeg. Ik zou wel willen wensen, dat het bier komt uit mijn kraan. En dan voor alle mensen, laat ik hem openstaan. Geen schuim van Tata Zebra, maar schuim van zuiver bier. Ik zou dan uren douchen van plezier. Oh, een bier, een glaasje bier, dat gaat er altijd in. Een bier, een glaasje bier, ik heb toch zo'n zin. Kom, geef me nog een pilsje, mijn glas is alweer leeg. Zo mooi met de schuimdraag, die ik daar net nog kreeg. Zo mooi met de schuimdraag, die ik daar net nog kreeg. Een glaasje bier, dat gaat er altijd in. Een bier, een glaasje bier, ik heb toch zo'n zin. Kom, geef me nog een pilsje, mijn glas is alweer leeg. Zo mooi met die schuimkraag, die ik daar net nog kreeg. Zo mooi met een schuimkraag, die ik daar net nog kreeg. André Hazes, een glaasje bier. Ja, ik had het na een seconde of 15 wel gezien, dit nummer. Want ik dacht, dat is typisch die Hilversumse Ivoren Toren, Willemijn. Waar mensen het over hebben. Wouter Walgemoed vond het ook. Nee, helemaal niet. Het is net als bier, hoe meer je ervan drinkt, hoe leuker het wordt eigenlijk. Ja, laat mij dan lekker in die Hilversumse Ivoren Toren. Ja. Hallo, ik ben opgegroeid met het oeuvre van André Hazes. Ja. Ja, alleen niet dit nummer. NPO Radio 1. Willemijn Veenhoven, de nieuwsbv. Morgen geeft ze haar allerlaatste concert in Nederland ever, Joan Baez. Baez, moet je zeggen. Daar moeten Frank Boeien en Lenny Koer nog niet aan denken. Maar ze zijn wel zometeen hier om over haar te praten, over Joan Baez. Maar die naam, hè, dat blijft voor veel mensen lastig. Hoe spreek je dat nou precies uit? Lenny Koer. Lenny Koer. Lenny Koer. Lonnie Koer? Lenny Koer. Conny van den Bos. Lenny Koer. Lenny Koer. Lenny Koer. Lenny Koer, Roelof, daar hadden wij het vanochtend ook eventjes over. Ik meen dat zij boven mij woonde toen ik klein was. Ja, dat zei jij. Maar je weet het niet meer zeker. Nee, ik heb het gedroomd. Maar mijn hele jeugd is me dat bijgebleven. Dus dan liep ik de trap op. Zo'n nerdical visite. Ik heb je moeder geappt. Ik heb haar ook geprobeerd te bellen. Maar ze hebben geen vaste lijn meer, hebben ze opgezegd. Heel modern. Ja. Of zij het nog weet, maar ze reageert nog niet. Dus mevrouw Veenhoven, Paula! Als je luistert, app even terug. Misschien komen we er nog op terug. Ik denk wel dat ze luistert. Ja. NPO Radio 1. Het is 2 minuten, iets meer dan dat, over 12:30. Hier zit NOS Journaal, Wouter Walgemoed. De economie van de eurozone groeit minder hard dan verwacht. Eerst ging Europa uit van 1,9% groei dit jaar, nu van 1,3%. En voor de Nederlandse economie verwacht de commissie een groei van 1,7%. Ook een stuk lager dan eerder geraamd. In Istanbul in Turkije hebben reddingswerkers een meisje van 5 jaar levend onder het puin van een ingestorte flat gehaald. Dat gebouw met 8 verdiepingen stortte gisteren in, mogelijk na een gasexplosie. Het meisje zat ruim 18 uur vast. De opkomst bij het klimaatprotest in Den Haag is hoger dan verwacht. Onder meer uit overvolle treinen blijkt dat er duizenden scholieren naar het Malieveld zijn gekomen om te protesteren voor een strenger klimaatbeleid. En steeds meer gebruikers van Tinder betalen een maandelijks bedrag voor de dating-app. 4,3 miljoen klanten hebben inmiddels een betaald abonnement. Zo'n 10% van alle gebruikers. Betalende klanten kunnen onder meer onbeperkt andere gebruikers liken of afwijzen. Pas op, nu volgt een mening. De druktemaker is Cesar Majorana. Ja, ik kan dit niet meer. Het gaat niet over mijn column hier. Het is iets wat ik deze week las in mijn tijdlijn. Het kwam Niet van een depressieve vriend met studieschuld. Het kwam niet van mij. Het kwam van de Twitterpagina van een sapbedrijf. Het kwam van Sunny D. En als je Sunny D niet kent... Sunny D is een Amerikaanse poging om sinaasappelsap te maken... zonder één druppel sinaasappels. Het sap deed dus met een tweet alsof het suïcidaal is. En dat is allemaal natuurlijk om aantrekkelijk te zijn voor millennials. Want wat is het toch met bedrijven die online de clown willen uithangen? Ik word er zelf misselijk van. Je stelt een vraag aan de webcare van een webshop... en wat je terugkrijgt is een semi-ludieke poging om viral te gaan. Gevoed door een digitale markt waarin spektakel belangrijker is dan kwaliteit... is elke vorm van interactie met bedrijven veranderd in een gezelschapsspel. Merken zijn dorstig. Ze willen heel graag de gratis exposure... en het leuke imago wat het maken van een geslaagde grap ze geeft. Maar ja, vraag nu maar eens in de chat bij de Weekamp naar een bakvorm. En je krijgt meteen een flauwe reactie in de trant van... haha, je keek zeker verkeerd. Nee, Weekamp, hou je bek. Ik zocht een product en geen humor van een webcare-medewerker van 45. En dat gaat verder. Soms is het zelfs ronduit beledigend. Zoals wanneer bol.com een plaatje van een Indiaans kookboek deelt... en een afbeelding van een doosje diarree-remmers ernaast. Als we niet oppassen, is het hele internet straks gevuld... met de humor van bejaarde marketeers met kleine tandjes. Ik weet nog dat dat vroeger anders was. Als je dan een zak paprika chips had, toen de zakken sowieso nog niet gevuld waren met lucht, dan kon je als je ontevreden was het chipsbedrijf mailen. In ruil kreeg je dan vaak een hele doos vol gratis chips thuisgestuurd. En dat vonden we allemaal toen prima normaal. Maar tegenwoordig, als je de Facebookpagina van het chipsmerk ook maar durft aan te spreken dat je een verbrand chipje in je zak hebt gevonden, ja, dan krijg je de wind van voren. Je wordt eerst benaderd met een glimmend gifje van een giechelende SpongeBob, of erger nog, je krijgt de reactie dat je zelf een verbrande kop hebt. Nou ja, goed. Sinds wanneer is het nou zo leuk dat miljoenen bedrijven normale consumenten uitlachen? Dat is eigenlijk mijn vraag. Want ik hoorde zelfs dat het verder gaat. Bij webwinkel Coolblue is er een social media probleem ontstaan. Daar willen de klanten zo graag lekker lachen met de webcare en de Facebook- en Twitterpagina's... dat de gemiddelde wachttijd, die vroeger gewoon enkele minuten was, inmiddels is verhoogd naar uren. En dan zijn er ook nog eens de frisdrankmerken zoals Sunny D, die dus depressief spelen voor ons vermaak. En er is altijd een mafkees die dat allemaal ziet en dan roept... dit wint het internet vandaag. Maar de waarheid is dat niemand het internet meer aan het winnen is. We verliezen allemaal. Jij doet mensen van 45 bejaard, begrijp ik. Ja, dat is echt... En kleine tandjes hebben marketeers, moet je maar eens opletten. Ze had een gelkaps van echt opvallend kleine tanden. Nee, ik ga erop letten. Cesar, nu je er hier toch zit, eventjes over die nieuwe app. Deze week lanceerde YouTube een nieuwe app genaamd YouTube Kids. Een variant van YouTube geschikt voor kinderen. Ja. Jij bent erbij betrokken, hè? Je was deze week ook bij de lancering. Waarom is het volgens jou belangrijk dat er is? Nou, je moet je voorstellen, kinderen zijn een groep... mensen die het internet gebruiken waar we eigenlijk niet zo heel veel aandacht aan besteden. Dus we hebben op Wikipedia heb je wel de vertaling voor slechtzienden en blinden. En dan kun je gewoon een Wikipedia pagina luisteren. Maar zoiets voor kinderen, dat is allemaal best wel schaars. Mensen denken niet heel vaak aan het feit dat de kinderen ook het internet gebruiken. En wat je dan krijgt is dat heel veel ouders hebben een soort iPad opvoeding. Kinderen worden gewoon voor zo'n iPad geschoven, kijken heel veel YouTube. En wat er dan gebeurt is dat op YouTube gewoon best wel nare dingen staan... die helemaal niet geschikt zijn voor kinderen onder de 10 jaar oud. Mm. Dus nu is er een kids-app en dat is makkelijk... want dan kunnen die kinderen gewoon alleen maar veilige content zien. Ja, maar tegelijkertijd was er ook het nieuws dat ouders meekijken heel vaak. Ja, maar niet vaak genoeg, op YouTube bekijken. Ik hoor dat 50% van de gevallen kijken ouders mee. Ja, dat vind ik eigenlijk best wel weinig. En ik snap dat ook, want ouders zijn gewoon druk. Mijn moeder was vroeger ook altijd gewoon aan het schoonmaken ergens in huis. En dan zat ik voor de tv of achter mijn computer. Een groot huis hebben jullie. Nee, in mijn kamer. Maar, in jouw kamer. Maar dan moet je je dus voorstellen dat... ouders kunnen niet altijd meekijken op dat scherm. En ik denk dat het ook niet zou moeten. Je kan niet ouders verantwoordelijk stellen... dat ze alle content op YouTube gaan filteren voor een kind. Het is veel makkelijker dat je net zoals op televisie... gewoon een soort kijkwijzer hebt. Dat je gewoon kinderprogramma's op kindertijden laat zien. Zoals dus nu met YouTube Kids, dat kinderen echt alleen kinderprogramma's zien. Jij stoort je bijvoorbeeld ook al langer aan de manier... waarop seks wordt besproken in video's voor jonge kinderen. Ja, en zeker. Wordt dat met YouTube Kids dan nu beter? Ja, ik heb het dus uitgetest. Je kan het downloaden. Het is gratis te downloaden. Het is best een oplossing voor ouders. Maar ik heb het uitgetest. Je kunt zoeken op Jordan Peterson, op Hitler. Je kan zoeken op seksuele voorlichting. En dan krijg je echt voorlichting. En er staan gewoon geen giftige dingen tussen. En ik heb heel lang een soort trend gezien van filmpjesmakers op YouTube. Die dan heel erg aan het flirten waren met seks of met obscene beelden. Omdat dat gewoon kliks opleverde. Maar je hebt wel echt kliks van veel te jonge kinderen. Die eigenlijk gewoon betere, hoogwaardigere video's verdienen. Ja, beter waardig en geselecteerd met name. Ja, geselecteerd dat ook. Ja. Goed, dankjewel. Cesar Majorana. De Nieuwsbv. Ze is net aangeschoven. Ik heb haar nog niet eens een hand kunnen geven. Lenny Koor, goedemiddag. Die loopt nu even om de studiotafel heen. Goedemiddag. Hallo. Zometeen praat ik met Lenny Koor en met Frank Boeien over Joan Baez, de Amerikaanse protestzangeres die morgen haar allerlaatste concert in Nederland geeft. Maar eerst naar Roelof. Ja, want ik wil het even hebben over dat fenomeen protestzangers. We kennen natuurlijk de grote namen. Bob Dylan, Donovan. Dat doet niet Jason Donovan, maar de Schotse zanger van Atlantis. In eigen land Boudewijn de Groot, Armand, Lenny Koor, die met visite een statement maakte tegen mensen die onverwachts je huis binnenvallen. Ik noem een Piet Hein, ik noem een Mickey Mouse, ik noem een Uitstaartjes. Frank Boeien, die met winter in Hamburg al een vuist maakte tegen de klimaatverandering. Maar er zijn ook onbekendere protestzangers. Zij timmeren ook idealistisch aan de weg, maar je hoort ze zelden op de radio. En op drie van hen wil ik vandaag graag een momentje de spotlight richten. Te beginnen met Jean Hofman. Vaste luisteraars kennen die naam misschien nog. Ik draai de laatste stukje van zijn protestlied tegen het mishandelen van hulpverleners. Maar Jean is een productief man. Nu loopt hij voorop in de strijd tegen oorsuizen. Ik zie je praten, maar wat zeg je mij? Ach, die pijn in mijn oren, dat is morgen voorbij. Maar iedere nacht is nu een hel. Oorsuizen zet mij buitenspel. Dan even naar België. Daar zijn de zogenaamde klimaatspijbelaars al langer een hot item. Om zijn hart onder de riem te steken maakte Patricia van Kutsem en consorten een lied dat, als extra knap, a cappella wordt uitgevoerd. De jeugd die komt op straat. De jeugd die komt op straat. Je hebt onze planeet. En tot slot kwam ik een nummer tegen met de titel Zoveel mannen op straat. Een manifest voor vrouwenemancipatie. Van een onbekende artiest. Maar de boodschap, die is er niet minder om. Die komt keihard aan. Zoveel mannen op straat. En vrouwen zitten thuis. Ik woon in zo'n buurt waar dat aan de hand is. Soms ga ik erbarmelijk, het is echt een protestlied. En A, ik ben niet echt een goede zanger. En dan B, je hebt al zoveel klaagliederen of zo. Dus dan zit ik me af te vragen, misschien zou dit helpen. Doei. Van protestzangers in de Luwte naar vier erkende grootheden. Lenny Koor, Frank Boeien, Joan Baez en Willemijn Veenhoven. Morgen treedt ze voor de allerlaatste keer op Joan Baez. De 78-jarige Amerikaanse singer-songwriter was met geëngageerde nummers zoals We Shall Overcome een van de belangrijkste stemmen van de protestgeneratie. Morgen geeft ze in Carré haar allerlaatste concert in Nederland, dat overigens al helemaal is uitverkocht. The very beautiful Joan Baez. We shall. One second, thank you. I've been stolen by bandits. I must follow the sound. Better sit down, huh? Sit down and take a plaisir d'amour. Ne dire qu'un moment. Ze heeft een grote schare fans en bewonderaars, Joan Baez. Waaronder ook dus Frank Boeien en Lenny Koor, beide. Goedemiddag. Hallo. Goedemiddag. Ja, all the way from Nijmegen, klinkt de Frank. Frank, jij was vorig jaar nog bij haar concert, hè? Hoe vond je het? Wat is je het meeste bijgebleven? Ik vond het heel erg mooi. Het is eigenlijk een beetje een stem uit mijn jeugd. Haar eerste plaat, daar had ze het ook over, die stamt uit 1959, moet je je voorstellen. Ja. Dus bij ons werd het thuis ontzettend veel gedraaid. En ik hoorde net nog een nummer van haar, Farewell Angelina. Dat is ook van Bob Dylan. Ja. Heel veel liedjes die ze zingt, die zijn oorspronkelijk van Bob Dylan. Zij heeft hem ook eigenlijk gelanceerd, hè, Bob Dylan? Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. Ja, ja. Volgens mij hadden ze ook iets in begin jaren 60. Zeker. En ik vind haar stem eigenlijk nu nog veel mooier dan toen. Omdat die gewoon niet zo mooi zingerig is, maar heel erg doorleefd is. Maar ja, vanwege haar stem gaat ze wel stoppen, zegt ze. Ze zegt, het is niet meer wat hij geweest is, die stem. Nee, ik vind het juist mooier. Ja. Wat vind jij hier in de studio, Lenny? Wat vind jij van hoe ze klinkt? Nou, ik vind haar stem, hoe ze hem nu gebruikt, ook heel erg mooi. Maar ik hoor ook hoe ze eigenlijk goochelt om bepaalde tonen te vermijden. Ja, ja. Ze verandert soms een beetje de melodie. Tonen die ze eerst langer aanhouden, zijn nu wat korter. Maar het kan heel erg mooi zijn als je daar totaal aan overgeeft wat ze ook doet. Ja. Maar ook haar verhaal horend, zegt ze dat ze ermee... Het is een struggle voor haar nu. En ik kan me heel goed voorstellen, want zingen, voor mij, dat moet gewoon echt een en al een plezier zijn. Het moet gewoon echt als een vogel, voor mij, hè, als een vogel zijn. En zo is zij ook wel. Zij klonk toen echt als een nachtegaal, als een vogel. Ja, ja, ja. Ik las ervan van, ze zegt, ik moet nu wel heel hard trainen, wil ik het nog op niveau houden. Ja, nou, dus zij vindt zelf dat zij niet meer kan voldoen aan de eisen die ze zichzelf stelt. En dat vind ik heel verstandig van haar. Ik zag een mooie titel, een mooie kop. De Madonna van de folk. Ja. Verwijs dat naar de Madonna, gewoon in de popmuziek. Niet de Madonna van 1980. Ja, nou maar, ja, wel volgens mij. Wat? Volgens mij die Madonna. Nou ja, nou ja, ik vind eerder dat ze een soort Maria uitstraling heeft. Ja, okay. Ja. Dat wordt volgens mij ook bedoeld. Dag Lenny trouwens, hoe gaat het met je? Ja, we zitten niet naast elkaar, hè. Dus maar, nee, raar. Ja. Ga door met je verhaal. Nee, maar als een soort Maria. Maria, dat past wel bij haar. Nou ja, kijk, weet je wat ik vind? Zij heeft zichzelf nooit Madonna genoemd. Mm. En zij noemde zichzelf helemaal niets. Ik vond altijd dat ze eigenlijk, of ze voortdurend een grote shock leefde, dat ze zo populair geworden is. Ze heeft iets heel puurs en dat heeft ze altijd gehouden. En dat is ook het hele mooie aan haar. Ja. Vond jij dat ook, Frank? Ik vond haar zo ontzettend mooi vroeger, weet je, zo puur. Wij waren allemaal verliefd op haar. Ja. Ja, en wat een mooie vrouw. En nog steeds. Ik nog vind steeds, haar eigenlijk, ja. Nu eigenlijk nog mooier dan toen. Dat wat ik bedoel? Ja, en, ja. En dan gaat ze toch stoppen. Ja, jongens. Even over dat wat jij net zei, Lenny. Zij is heel, heel serieus met haar werk bezig. Hè? Ja. Daar hebben we een mooi fragment van. Dat zei je net al, ze wilde eigenlijk helemaal niet bekend worden. Dat zegt ze hier ook. Ze wilde niks te maken hebben met Hollywood, met dure limousines. En dit zegt ze vorig jaar in een interview op de Scandinavische televisie. Ja. You had this very serious image. Oh God, I know. Went forever. Well, I didn't want to ride around in limousines. I didn't want to have anything to do with Hollywood. So I went the other direction, which is probably just as big a bore. Because to keep me happy, the stage had to be pitch black, no flags, no flowers, you know. And somebody commented, well, she's just as difficult as having a rock band, because at least they had some freedom to try and make the place look nice. But I'm glad that I chose the direction I did, because I probably would get lost in the way a lot of young people do in that sparkling world of nonsense. Ja. Ik had een zwart podium, geen bloemen, geen vlaggen. En iemand had tegen haar gezegd, je bent nog moeilijker dan een rockband. Daar hebben we tenminste nog de vrijheid om een beetje leuk te maken. Ja. En bij jou is alles zwart. En dan zei ze, ja, maar als ik dat niet had gedaan, dan was ik de weg kwijtgeraakt. Net als veel jonge mensen nu in de wereld van glitter en nonsense. Nou, ik snap dat helemaal. Ja? Ja, kijk, zij heeft ook de relativiteit gezien, de tijd gezien van de hele showbusiness. En ik geloof dat ik dat in een glimp zag, ook na het winnen van het Eurovisie Songfestival. Ik zag echt... Ja, dat is echt een nepwereld voor me. Ja, is dat wat je daar altijd gehouden hebt? Ja, ja. En altijd wel op die manier daarnaar gekeken. En, dus je herkent je daar wel in? Ja, ik herken me daarin. Frank, wat ik jij hebt daar gezien. Ze zegt geen gedoe op het podium, moest een zwart podium zijn. Wat maakt haar dan toch zo onweerstaanbaar live te zien? Omdat die stem dus. Maar ze speelt ook ontzettend mooi gitaar. Ja. En die gitaar klonk heel mooi. En ze had een multi-instrumentalist bij zich. En haar zoon die doet dan drums. Of ja, eigenlijk meer een soort percussie. Maar die gitaren van haar, ik snap nu dat ze dat van elkaar krijgen. Zo ontzettend mooi. Plus, dat ook, ze vertelt veel over haar liedjes. En ze is allemaal, ze is heel maatschappelijk betrokken. Ja. En dus vanaf bedoel, ook met Piet Seeger vroeger natuurlijk, ja. En met Dylan en noem maar op. Maar zij is altijd zo gebleven. En ook haar laatste liedjes, nog steeds, of van anderen, hebben altijd te maken met wat er aan de hand is in de wereld. Daarover gesproken, hè? Want daar staat ze natuurlijk echt bekend om. Hè? Echt niet alleen maar vanwege haar zang, maar vanwege haar activisme. Daar zegt ze zelf ook iets over vorig jaar. Ja. Very seldom does anybody say something about just the voice. What it's meant to them has been the activism plus the music, and usually gives people a little tweak, you know, reminding of what they used to do, what they could do again now. Ja, zijn activisme 22 was ze toen bijvoorbeeld. Toen leidde ze de menigte met het nummer We Shall Overcome. Tijdens de mars met Martin Luther King. Ja. Ze werd gearresteerd en vastgezet toen ze demonstreerde tegen de Vietnamoorlog. Ja. Ze zette zich destijds al in voor LHBTI-rechten. Toen heette dat nog niet zo, maar nu wel. Nee. Frank, wanneer werd jij ervan bewust dat zij een echte activiste was? In de jaren 60, hè. Dus... toen ik zeg maar, toen ik zelf gitaar ging spelen, was ik een jaar of 12 of zo. Ja. Dan ga je dus eerst liedjes van andere mensen spelen, zoals van Dylan. Maar ook die van haar en van Piet Seeger en zo. Ja, toen ik 12 was, luisterde ik heel vaak niet naar teksten. Maar jij wel. Ik wel, ja. Nee, maar ook. Kijk, zij is ook heel erg moedig. Want Amerika is natuurlijk een heel ander land dan hier. Om te beginnen heeft iedereen een wapen. En ik denk ook wel dat ze aan alle kanten is bedreigd geweest. Hè? Hmm. Je hebt hele rare toestanden daar. Je hebt ook mensen die zou je wel willen vermoorden. Dus ik vind dat ook heel moedig van haar. Kijk, hier maakt het niet zo heel veel uit. Mm-hmm. Alhoewel, toen ik dat lied Zwart-Wit had geschreven, werd ik ook aan alle kanten bedreigd. Ja, maar in Amerika is, in Amerika is het natuurlijk veel heftiger en die veel grotere verschillen. Maar is zij ook bedreigd, weet je dat, geweest destijds? Ja, iedereen ja. Die de mensen tegen de haren instrijkt, die wordt bedreigd. Zeker in Amerika natuurlijk. Ja. Ze werd ook natuurlijk koos ervoor om niet voor een gespleten publiek te spelen. Niet voor een blank publiek. Mm. Dat was toen nog zo. Ja. Dus blank is waar door elkaar. Ja, dat levert daar ook kritiek op. Ja, dat was natuurlijk link, weet je wel, voor haarzelf. Ja, denk aan de Koekoes Klein, hè, bijvoorbeeld. Ja. Snap je? Ja. Ja. Lenny, we hebben heel bijzonder materiaal in handen. Jij was 12, denk ik. Misschien kan je er zelf iets over zeggen. Ik weet niet meer precies, maar ik denk dat ik een jaar of 13 was. Ja. Tussen de 12 en de 14 in ieder geval. En in ieder geval ook net wat Frank net zei. Ik had ook haar eerste LP. Mm-hmm. En ik vond dat gewoon helemaal te gek. En ik zong een liedje van haar, Donna, Donna, Donna. Donna, Donna, ja. En daar zijn tapes van opgedoken. Onze buurjongen Joep, die had een bandrecorder en die heeft dat opgenomen. En dat heb ik nog. Ja, dat gaan we nu horen. On the way again, bound for Morgan. Doesn't care for the mournful eye. I'll bathe him. Keurig Engels. How the winds are loving, they love with all their might. Jeetje, en hier ben je een jaar of 13. Ja. Ja. En het gaat over, heb ik mij laten vertellen, over een kalf dat naar de slacht wordt gebracht. Het is, ik had ook toen ik dat liedje zong, ik was toen inderdaad 13, op mijn 12e jaar ben ik naar Auschwitz geweest. Ik was toen met een jeugdvereniging naar Polen. En toen maakte een leuk uitstapje naar Auschwitz. Nou, ik heb dat echt. Die beelden zijn me nooit meer verdwenen. Mm-hmm. Wat je daar ziet. En toen ik dat lied zong, Donna, Donna, Donna, there's a wagon bound for market, there's a calf with a mournful eye. Hè. Mm-hmm. Toen had ik echt het beeld van die treinen, weet je wel, die naar Auschwitz gingen. Dus dit nummer deed je daaraan denken? Ja, maar wat ik wil niet zeggen dat het mooi is, maar wat treft het toeval dat dit lied oorspronkelijk een Jiddisch lied is. Het is in 1940 geschreven in Amerika. Dus misschien 1940? Ja, en dat ging ook over een kalf dat naar de slacht ging. En Leo Fult heeft het nog gezongen. Je kunt je opzoeken. Het is heel mooi. Dus in principe bestond het lied al lang. En het ging daarover. Het ging Ja, dus wat ik toen voelde, dat klopte eigenlijk ook. Dus jij was op je 12e al, 12, 13e was je behoorlijk onder de indruk van haar werk, in ieder geval van Joan. Zeker, ja. Ja. We hadden het net al eventjes over, over Bob Dylan. Zij heeft hem eigenlijk geïntroduceerd bij het grote publiek, is het verhaal. Ze kreeg een relatie met hem. Uiteindelijk dumpte hij haar, dat zeg ik zo hard, want zo heeft ze dat ook zelf ervaren. En vorig jaar zei ze dit over die tijd met hem. I just want to say that I appreciate him. I care about him. Recently he said some really nice things about me. And that time period with him and the other very gifted people, 60s and 70s, is something that will never happen again. It was some kind of explosion of talent and gifts, and then that many more people wanting to be engaged in some kind of action, either civil rights or against the war in Vietnam. And so people now are longing for that feeling. Nou, ze zegt, ik geef om hem, Bob Dylan. Recentelijk heeft hij wel wat aardige dingen over hem gezegd. Ja. En met name zegt ze, Frank, van ik verlang eigenlijk, of mensen verlangen terug naar die tijd. Van naar het talent, het activisme. Ja. Heb jij dat ook? Het enige positieve, bijvoorbeeld wat er dus nu in Amerika aan de gang is met die president daar. Ja. Wat ik ervan kan maken, dat mensen zich daar dat ze zich laten horen van dit kan niet, snap je? Dus dat is het enige. Ik bedoel, dit zijn natuurlijk voor haar ook natuurlijk uiterst merkwaardige tijden in de Verenigde Staten en eigenlijk in de hele wereld, hè? Ja. En maar over Bob Dylan gesproken, er is ook een documentaire over Bob Dylan uit 1965, dat de man alsmaar achter hem aanloopt met een camera en zijn tournee in Engeland. En zij is daar ook bij, een heel gezelschap. En volgens mij was het eigenlijk de bedoeling dat ze dan samen zouden optreden, maar hij heeft haar nooit meegevraagd het podium op. Hij heeft er niet meegevraagd. Nee. Ik denk ook wel dat hij heeft zich een tijdje een beetje bedreigd gevoeld. Ja. Omdat zij wilde hem eigenlijk ook gebruiken voor haar activisme. Ja. En hij wilde gewoon een vrij kunstenaar zijn. Ja, dat botst in de liefde. Ja, ja, ja. Tot slot, Lenny. Jij bent bezig met een nieuw album. Ben jij nog geen 78, schat ik zo in? Absoluut niet. Maar kan jij je voorstellen dat je ooit vanwege, dat je denkt, nou, het wordt toch wat minder, dat je om die reden zou stoppen? Nou ja, ik, toen ik 43 was, toen verloor ik op een hele drastische manier mijn stem. En het leek erop alsof ik nooit meer zou kunnen zingen. Dus ik heb heel goed gevoeld wat het is om geen zangeres te zijn. Dus om echt er helemaal aan over te geven. Nou ja, sinds jaren heb ik de volkomen vrijheid om te zingen zoals ik wil. Ja. Maar ik weet, dat heb ik mezelf gezegd, als ik er geen plezier meer in heb, als het moeite gaat kosten, of dan zou je stoppen. Dan zou ik stoppen. Dat is gelukkig nu nog lang niet zo. Nee, dat is nog lang niet zo. Ja, een nieuwe album ben je aan het werken nogmaals. Ja. Lenny Koor, Frank Boeien, dankjewel. Over Joan. Graag gedaan, dankjewel. Je moeder heeft me gebeld, Willemijn. Ja. Heeft ze gebeld? Ja, mevrouw Koer, ik weet niet of je dat heeft gehoord eerder deze uitzending, maar Willemijn denkt dat jullie buren zijn geweest in Amsterdam. Heb je op de Rooseveltlaan gewoond? Ja, ik ook. Ja. Willemijn wist het niet meer zeker. Wat voor nummer? Maar je moeder zei, die zei, ja, het klopt, maar ook weer niet, want mevrouw Koer heeft op de zolderetage gewoond van het huis waar jij opgroeide. Ja. Dat was voordat jullie er woonden. En je moeder vertelde, de buurvrouw zei dan altijd, daar heeft Lenny Koer gewoond. Dat blijft. Klopt, ja joh. Vandaar dat ik dus mijn hele jeugd gemurmeld terwijl ik de trap opliep. Nou, ik ben blij dat dit toch klopt, ongeveer. Maar dat zong ik toen nog niet. Nee, maar dat hoorde ik later natuurlijk van mijn moeder. Ja, ja. Nou, bijna buurvrouw. Ja, Lenny Koer, dankjewel. Ja. Leuk dat je er was. Frank Boeien, nogmaals, dank. NPO Radio 1. Hallo, Walter? Mevrouw de officier. Het is een gevaarlijke zoektocht naar waarheid, liefde en gerechtigheid. Carolien, doe open, Carolien. De Deense detective is terug. Doe open. Jezus, Chris. Luister naar deze magische thriller. Bordevol zinderende suspense. Chris, is dat jouw type 2 reply? Waarvan kan ik u kennen, Enter? Vrijdagavond vanaf middernacht, de Deense detective. Ook als podcast te beluisteren via de gratis Radio 1. Het Rembrandtjaar is begonnen. Kom nu naar het Mauritshuis in Den Haag en leer alles over de schilderijen van Rembrandt uit de collectie van het Mauritshuis.